کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور کٹھن امتحان لیا کہ مخالفین نے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو آگ میں جھونک دیا اور جلانے کی کوشش کی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی آگ سے ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو محفوظ فرمایا۔ ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے جب دیکھا کہ یہ قوم مانے گی نہیں، ایمان نہیں لا رہی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نقل مکانی اور اپنا وطن چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے نمرود اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام کا، یہ عراق کی سرزمین ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جہاں یہ سارے واقعات ہوئے اس قدیمی شہر کا نام بابل ہے، اور عراق میں بغداد شریف میں اب بھی بابل جو شہر ہے اس کے آثار اور اس کے آثار قدیمہ اب بھی موجود۔ حکومت عراق نے جیسے ہمارے یہاں پرانی عمارتوں کو محفوظ کرنے کا ایک محکمہ آثار قدیمہ، اسی طرح وہاں کے محکمہ آثار قدیمہ نے اس شہر بابل کو بھی محفوظ کیا۔ جو بھی ٹوٹی پھوٹی عمارتیں ہیں ان کو درست کر کے اس شہر کو ایک نمائش کے طور پہ ابھی بھی انہوں نے اسے زندہ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام اپنی دونوں ازواج اور دونوں فرزند کو لے کر عراق سے شام چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام جب شام گئے یا شام جانے سے پہلے جب انہوں نے دیکھا کہ میری قوم میری حمایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش نہیں کر رہی، تو ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا معاون اور مددگار کہ ان کے کاموں میں ان کی مدد کرے ربی کریم سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک اچھا اور صالح فرزند عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو فرزند کی بشارت دی۔ ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 80 برس کی تھی۔ 80 برس کی عمر کے بعد جب انہیں اولاد کی بشارت ملی تو ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ انہوں نے شرم کے مارے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا، اوف اس بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد سے الحمدللہ گویا ان کی گود ہری فرمائی اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام پیدا ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی زوجہ جو حضرت ہاجرہ تھی، ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا نکاح حضرت سارہ سے کیا۔ حضرت سارہ سے جو فرزند پیدا ہو گئے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام، جن کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام، انہی کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام۔ ایک عجیب کمال ہے قدرت کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد حضرت اسماعیل، یہ تو نبی ہے لیکن ان کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام کی اولاد میں جتنے بنی اسرائیلی انبیاء آئے وہ سب حضرت اسحاق علیہ الصلات والسلام کی اولاد سے آئے۔ یہ بھی ایک انفرادیت ہے کہ اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں بنا، اور آخر میں نبی کریم علیہ السلام جب تشریف لائے تو حضور علیہ الصلات والسلام کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ الصلات والسلام کی اولاد سے صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسماعیل سے آپ کو گویا پیدا فرمایا۔ غرض جب آپ شام چلے گئے، اب دیکھیے ایک امتحان ان سے اور لیا، ابھی تو آپ عراق سے نقل مقامی کر کے شام میں آئے، اب رب کریم نے فرمایا اب تم شام سے مکہ مکرمہ جاؤ، جس کا ایک نام مکہ بھی ہے، ایک نام اس کا بکہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا ام القرا بھی. ام کہتے ہیں اصل میں اصل کو یا بنیاد کو، اور قرا کے معنی زمین کے آئے. اس کا اس لیے ام القرا نام رکھا گیا کہ یہ ہماری یہاں کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جب دنیا میں سوائے پانی کے کچھ نہ تھا، سب سے پہلے جو زمین منکشف ہوئی وہ بیت اللہ شریف کی ہے. بیت اللہ شریف کی زمین ابھرنے کے بعد اب مکہ کی سرزمین اور پھر اس کے بعد میں دنیا جو ہے وہ خشکی کی جانب مائل ہوئی. سب سے پہلی جگہ حضرت گویا زمین کی مکہ مکرمہ ہے، اس لیے اس کا ایک نام ام القرا بھی ہے. صرف ذہن میں کہیں یہ بات محفوظ رہے، حضور علیہ السلام کا ایک نام امی بھی ہے. بعض احمقوں نے یہ کہا کہ امی تو اسے کہتے ہیں جو جاہل ہو یا ان پڑھ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پڑھا تو نہیں. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ یا جاہل نہیں کیا، بلکہ آپ نے ترجمہ کیا امی کا بے پڑھا، یعنی جس نے بظاہر کسی سے تیسی علم نہ کی لیکن اس کے باوجود سب کچھ جانتا ہو. اور اس سے کہ حضور کو ان پڑھ کہنا یا ایسے الفاظ تصغیر کہنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، جبکہ خود نص قرآنی سے یہ ثابت ہے سنقریوں کا، اے میرے محبوب میں تجھے ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ما شاء اللہ بھولے گا بھی جبھی جبھی جب تیرا رب چاہے گا. تو ایک توجی علماء نے یہ بیان کی. مکہ کو چونکہ ام القرا کہتے ہیں یہ مضمون بالکل الگ کسی اور موقع ہم عرض کریں گے. جیسے کوئی آدمی دہلی کا رہنے والا لوگ اسے دہلوی کہتے ہیں، کوئی بھوپال کا رہنے والا اسے بھوپالی کہتے ہیں، ہندوستان کا رہنے والا اسے ہندوستانی کہتے ہیں. ہم دنیا میں جب جائیں ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، جیسے ہم دہلوی یا بھوپالی یا پاکستانی یا گویا ہندوستانی کہلاتے ہیں. اس لیے مکہ کے رہنے والے کو امی کہا جاتا ہے کہ مکہ کا ایک نام ام القرا ہے. اب ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ ابراہیم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں جا کر گویا اپنے زن اور فرزن کو چھوڑ آؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وجہ بھی نہیں پوچھی اور اپنے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا، ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو لیا، اور لینے کے بعد مکہ مکرمہ آ گئے. مکہ مکرمہ جب آئے آنے کے بعد اپنے بیوی بچے کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ کا حکم یہی ملا، دونوں کو چھوڑ کر جب جانے لگے اس میں دو روایتیں آتی ہیں، غور کیجئے ایمان کی تازگی کی. حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ یہ ایک چٹیل میدان، نہ انسان نہ کوئی جناب حامی نہ مددگار نہ مونس، یہ ایک چٹیل میدان میں ابراہیم کیسے چھوڑ جا رہے ہیں. ایک سوال تو انہوں نے یہ کیا، اے اللہ کے خلیل یہ بتاؤ کیا ہمیں اس چٹیل میدان میں چھوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، یعنی کہ اس کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے رب کا حکم. انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا، رونا دھونا نہیں مچایا، اور آرام سے بیٹھ گئیں. اور ایک سوال انہوں نے یہ کیا، ابراہیم تم ہمیں اس چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہے، کون ہے ہمارا ہمدم، ہمارا مونس، ہمارا مددگار؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ دوڑتی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے بھاگی، فرزند تو بہت چھوٹے تھے، انہیں لٹایا. ابراہیم علیہ السلام کو روک کر کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس چٹیل میدان میں کس کے سپرد کر کے جا رہا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا. اللہ اکبر. حضرت ہاجرہ جو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، بس یہ سننا تھا کہ ان کے ذہن میں ایک ایسی تمانیت، ایسا چین اور سکون آیا کہ انہوں نے کہا ابراہیم اب جاؤ، اس لیے کہ تم جس کے سپرد کر کے جا رہے وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج ہماری ماں بہنوں کا ایمان بھی ایسا مضبوط ہو جائے. اللہ اکبر. کوئی واویلا، کوئی پریشانی انہوں نے نہیں دکھائی. واقعات بڑے طویل ہیں، یہ جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں محض اسے قصہ مت سمجھیے گا. اب علماء اور محدثین نے اسے گویا بیان کیا کہ اس کے اسباب جو آگے آ رہے ہیں. اب یہ تو چلے گئے ابراہیم علیہ السلام، اب انہیں جب اطمینان ہوا جاتے میں کہ اب حضرت حاجرہ نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا، یعنی اب ان کے پیچھے دوڑ نہیں، اب وہ دوبارہ مکہ کی طرف پلٹے، اور پلٹنے کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے ڈھیروں دعائیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اللہ تعالیٰ تو اسے امن کا شہر بنا دے، یہاں کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھل اور فروٹ تو عطا فرما دے، اور یہاں جب یہ آبادی پیدا ہوگی، حالانکہ ابھی تو آبادی نہیں، یہاں جو آبادی پیدا ہوگی ان لوگوں میں سے کچھ، یہ پورے قرآن مجید میں اجمالاً موجود ہے واقعہ، تو ان کے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے قلوب کو ان کی جانب تو مائل فرما دے۔ اور آپ کو یہ سن کے بھی حیرت ہوگی، ایک صرف چٹیل میدان میں اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی، تو نے جو اپنا ایک آخری نبی بھیجنے کا ہم سے ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ اے انبیاء کی جماعت، میں تمہارے اندر ایک اپنا آخری نبی، اپنا حبیب بھیجوں گا، وہ تمہاری اس بات کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، جب وہ تمہارے پاس آئے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّ، البتہ تم ضرور بضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ یہ سارا جو قصہ قرآن مجید بیان ہوا، جو قرآن کا متن ہے، مولا وہ تیرا حبیب جس کے متعلق تو نے ہم سے عہد لیا، ان سے جب اولاد پیدا ہو تو اپنے آخری نبی کو بھی تو انہی میں ظاہر فرمانا۔ یعنی حضور علیہ السلام کی بعثت کی دعا بھی کر دی، اسی لیے ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم جانتے ہو میں کیا ہوں، میں وہ خواب ہوں جو میری اماں نے دیکھا، اور میں بشارت ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور میں ثمر ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا۔ یہ جو فرما میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرمایا، من بعد اسمہ احمد، اے میری امت، میرے بعد ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا، تم عیسیٰ کی بشارت، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمر۔ یہ ساری دعائیں کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام شام چلے گئے۔ اب کیا ہوتا، گاہے گاہے مہینوں کبھی کبھی ابراہیم علیہ السلام آتے اور اپنے بال بچوں سے مل کر چلے جاتے۔ ابن کثیر نے بھی اس میں دو روایتیں بیان کی، ابن کثیر کی روایت یہ بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے مکہ آتے تو گھوڑے پر تشریف لاتے، اور ایک روایت یہ ہے کہ انبیاء کی شان ہے تمام مخلوق سے ممیز اور ممتاز ہوتے۔ ابن کثیر کہتے ایک روایت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام براق پر تشریف لاتے، اللہ تعالیٰ انہوں نے براق عطا فرمایا، اور وہ شام سے آنن فانن میں براق پر مکہ مکرمہ پہنچ جاتے۔ اب کیا ہوا، یہاں کا بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ تمام حضرات نے سنا، وہ اپنے اندر ایک بڑی وسعت، ایک مکمل عنوان رکھتا ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب انہیں چھوڑ گئے، اسماعیل علیہ السلام پیاس سے بلکنے لگے، حضرت ہاجرہ صفا اور مروہ پر دوڑی کہ کوئی ہمدم، کوئی مددگار مل جائے جو ان کے بچے کے پیاس اور پانی کا انتظام کرے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے ایک انسانی صورت میں، جب انہوں نے دیکھا اپنے فرزند کے پاس آئے ایک حسین و جمیل آدمی کھڑا ہوا، انہوں نے کہا تم کون؟ کہا میں ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ۔ کہا یہ بچہ کون؟ کہا یہ بچہ میرا، جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند۔ انہوں نے بھی بطور امتحان ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہاجرہ، اس چٹیل میدان میں جس میں کوئی مددگار نہیں، یہ تمہارے شوہر کس کے سپرد کر کے گئے، کیسے تمہیں چھوڑ کے چلے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا یہ سوال میں نے اپنے شوہر سے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا۔ حضرت جبریل نے فرمایا اب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ کہا یہ تو بتاؤ کہ کچھ ہمارا معاملہ بھی حل ہوگا یا نہیں؟ کہا کیا معاملہ؟ کہا دیکھ نہیں رہے کہ بچہ جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑی رگڑ رہے وہاں ایک ٹھوکر ماری، ایک چشمہ جاری ہو گیا جس کو زمزم کہتے۔ اب کیا ہوا، حضرت ہاجرہ نے جب زمزم پھیلنے لگا، کیچڑ کی ایک منڈیر بنائی، منڈیر بنانے کے بعد پانی کو محدود کیا، انہوں نے اپنی بولی میں یہ کہا تھا زم زم زم زم، جس کے اردو میں معنی ہے تھم تھم، ٹھہر جا ٹھہر جا، تو وہ ٹھہر گیا۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حضرت حاجرہ پر رحم فرمائے، اگر وہ اسے زمزم نہ کہتی، اگر وہ اسے ٹھہر ٹھہر نہ کہتی، اگر وہ اسے روکتی نہیں، تو وہ زمزم آج کنواں نہیں ہوتا بلکہ بہت بڑا سمندر ہوتا۔ غرض ایک بات ضمناً سنیے، یہ ایسی برکت والا پانی ہے کہ کوئی آدمی مکہ مکرمہ میں رہے برس ہا برس، بلکہ حدیث شریف فرما کہ 10 برس بھی کوئی آدمی کھانا نہ کھائے، صرف پانی پیتا رہے، تو اس پانی میں رب کریم نے وہ غذائیت رکھ دی کہ آدمی کی موت کبھی بھی بھوک سے واقع نہیں ہوگی۔ اس میں ایسی ایک غذا رکھ دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ غذا کے طور پر بھی کفایت کرتا ہے۔ یہ بات بہت طویل ہو گئی، اب آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے ہیں جاتے جاتے ہیں، ایک مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، بہت لمبا قصہ ہے، کبھی وقت ہوا پر کیا جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کہیں باہر گئے ہوئے، ان کی زوجہ مل گئی اسماعیل علیہ السلام کی، پوچھا کیا معاملہ ہے، گھر کا خرچ کیسے چلتا، کیا تم لوگ کھاتے؟ انہوں کا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، یہ زمزم شریف ہے، یہ پانی ہم پیتے ہیں، اور ہمارے شوہر کہیں شکار کر کے لاتے ہیں، کبھی کوئی شکار مل جائے تو اس کو کھا لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، آج بھی مادہ پرست لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ذرا غور سے سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا شکر ادا کرتے اپنی بہو کو سنا کہ ہم تو صرف پانی اور گوشت پر گزارا کرتے، فرما اللہ تعالیٰ تمہارے پانی اور تمہاری گوشت میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ زمزم برسہ بزر، بلکہ ہزاروں سال گزر گئے، اسی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ ساری دنیا کے لوگ زمزم پیتے۔ 30 لاکھ حاجی زمزم پیتا، اور وہ کون سا حاجی ہے جو اپنے ساتھ 2-4 گیلن زمزم شریف نہ لاتا؟ پوری دنیا میں زمزم شریف چل رہا ہے، کوئی شاید ہم میں ایسا آدمی تو ہوگا کہ جس نے عمرہ نہ کیا ہو، جس نے حج نہ کیا ہو، لیکن ایسا آدمی شاید پوری امت میں کوئی ملے کہ جس نے زمزم شریف نہ پیا۔ کتنا کفایت کر گیا؟ فرما اللہ تمہارے پانی میں برکت فرمائے، تو پانی میں اتنی برکت کہ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ فرما اللہ تعالیٰ تمہارے گوشت میں برکت عطا فرمائے، مجھے بتائیے پوری دنیا میں اتنا گوشت ہے کہ جتنا حج کے موقع پہ ہوتا؟ اور یہ ہم اور آپ تو کیونکہ عادی بن گئے دوسرے معاملات اور مسائل کے، ورنہ کیا ہوتا حج کے موقع پر جب لاکھوں یا ہزاروں جانور ذبح ہوتے؟ اس زمانے میں عرب کی عظیم تہذیب میں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے اور گوشت کو سکھایا جاتا، اور سکھانے کے بعد وہ سال ہر سال لوگ اس گوشت کو تناول فرماتے۔ بعض روایتوں میں ہے حضور علیہ السلام کو بھوک لگی، فرما کچھ گھر میں ہے؟ انہوں نے کہا حضور خشک گوشت ہے، فرما اسی کو لے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے بھی استعمال فرمایا، تو یہ گوشت سال ہر سال چلتا، اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ لاکھوں ایسی قربانیاں کہ جن کو باہر بھیجنے کے باوجود گویا وہ اتنا وافر مقدار میں گوشت ہے کہ حج کے بعد میں بڑے بڑے بلڈوزر آن کر کے مٹی کو اٹھا کر اور گوشت کو دفن کر دیتے ہیں تاکہ اس گوشت کے سڑنے کی وجہ سے کوئی بیماری پیدا نہ ہو جائے۔ اتنا گوشت دنیا کے کسی خطے میں ہے؟ اور زمزم شریف جیسا دنیا میں کوئی چشمہ ہے؟ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، رب کریم تمہارے پانی اور گوشت میں برکت عطا فرمائے، تو اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ساری دنیا میں اتنی برکت کسی گوشت اور کسی پانی میں آپ کو نہ ملے۔ اب آئیے، جب یہ آتے ہیں جاتے ہیں، ایک موقع وہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے فرزند ذرا چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، قریب بلوغت کے ہو گئے، حضرت حاجرہ اور ان کے صاحبزادے، بس یہی دو معاملات، یہی دو حضرات۔ ایک قافلہ آیا، پھر وہاں پڑا ہوا، مکہ کی آبادی بڑھنے لگی، بہت بڑے تاریخی اور تفصیلی قصے۔ مختصر، ابراہیم علیہ السلام آئے، آنے کے بعد میں وہاں 1-2 دن 3 دن رکنے کا اہتمام کیا، ورنہ وہ نہیں رکتے، ملے اور چلے جاتے۔ جب یہ ایک دن وہاں رکے تو کسی نے خواب میں کہا، ابراہیم اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ یہ اٹھے اٹھنے کے بعد جو کچھ مال متا تھا وہ لوگوں میں قربان کیا. جب یہ آبادی مکہ کی بڑی یہ قبیلہ تھا پڑاؤ ڈالا اور اس سے یہ آبادی بڑھنے لگی. ابراہیم علیہ السلام نے غربہ میں جو تھا وہ تقسیم کیا. دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ ابراہیم اللہ کے راستے میں اپنی کوئی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دو. ابراہیم علیہ السلام دوسرے دن اٹھے, اٹھنے کے بعد پھر آپ نے کچھ خیرات کی. تیسرے دن جب ابراہیم علیہ السلام سوئے تو انہیں یہ دکھایا گیا کہ گویا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری اور اپنے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پھیر رہے. یہ جب آپ نے خواب دیکھا سمجھ گئے کہ میرا رب یہ چاہتا کہ میں اپنے اس فرزن کی قربانی کروں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سال میں عطا فرمایا. مجھے بتائیے آج نوجوانی میں لوگوں میں اگر بچے نہ ہوں پورے گھر میں اور خاندان میں ہلچل مچ جاتی ہے. نہ بھائی صاحب اولاد نہیں ہو رہا, بڑی منت مرادوں کے بعد ہو تو وہ کتنا پیارا بچہ 80 برس میں جو بچہ پیدا وہ کس قدر اپنے ماں باپ سے ماں باپ کا پیارا اور لاڈلا ہوگا. فرما اس کو ذبح کرو. یہ خواب میں حکم آیا. یہی دلیل علماء اہل سنت کی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب ہمارے اور آپ کے خوابوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان کے خواب وہی ہوتے ہیں. اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہو تو علامہ ابن حجر کی بخاری کی شرح پڑھیے, کیونکہ پہلا پارہ بخاری نے کتاب الوحی سے شروع کیا. اسی طریقے سے علامہ بدر الدین عینی اس کو پڑھیے, ان میں ساری تفصیل موجود ہے کہ آدمی خواب کیسے دیکھتا, کیا ہوتا, کیا نہیں کرتا وغیرہ. یہ ساری خواب میں تفصیل ان کی موجود ہے, وہ دیکھی جا سکتی. ہمارا مذہب اہل سنت کا یہ ہے کہ انبیاء کرام کے خواب وہی ہوتے ہیں, جو کچھ خواب میں وہ دیکھیں وہ بالکل سچ. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے فرزن کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے. ورنہ اگر یہ سمجھتے کہ نہیں یہ تو منتشر خیالات ہیں تو شاید اپنے فرزن کی کبھی بھی قربانی نہیں کرتے. سمجھ گئے کہ رب کریم میرے فرزن کی قربانی چاہتا. اب آئیے, حضرت حاضرہ سے کہا کہ آج ہم جنگل میں ایک قربانی کرنے جا رہے ہیں, اپنے بچے کو سنوار لیا جائے, کپڑے پہنا دیے جائیں. چلیے, ان پر ابھی یہ راز منکشف نہ ہوا, انہوں نے بچے کو تیار کیا. فرما ایک رسی لی جائے, ایک رسی بھی لے لی, ایک تیز چھری لی جائے, چھری اور رسی یہ لے کر اب آپ مکہ مکرمہ سے منا کے راستے کی طرف چلے, جیسے کہ حاجی مکہ سے منا کے راستے کی طرف چلتے. آپ جانتے ہیں آدمی کوئی نیک کام کرنے کمر بستہ ہو جائے, شیطان کا مکر و قید شامل ہو جاتا, آ جاتا ہے. جیسا کہ فرما ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. شیطان نے آن کر حضرت حاجرہ کو پکڑا, کہا کیا حال. ایک بڑا بوڑھا شیخ بن کے ان کی خدمت میں آیا, کہا اسماعیل علیہ السلام تمہارے فرزند تمہارے شوہر کہاں گئے. انہوں نے کہا وہ جنگل میں کوئی قربانی کرنے کے لیے گئے. تمہیں پتا ہے وہ قربانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا تمہارے شوہر تمہارے بیٹی کی قربانی کرنے کے لیے گئے, پتا ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا وہ بوڑھے تو سٹیا گیا. تیری عقل غیرت جواب دے گئی, کبھی تو نے سنا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کے منہ سے نکل گیا بات تو تم ٹھیک کہتی ہو, ایسا نہیں ہوتا, مگر کیا کیا جائے کہ تمہارے شوہر نے کوئی خواب دیکھ لیا, اب اس کی تکمیل میں نکلے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے, میں ایسا کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا, جب اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنے جا رہے ہیں میرے شوہر, پھر لگتا ہے تو شیطان ہے. ارے یہ تو رہے ہمارے قسمت کہ رب کریم ہماری قربانی کو قبول کرے. وہاں اس کا کوئی جھانسا داؤ نہیں چلا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ منا کے راستے گیا, اسماعیل علیہ السلام کو پکڑ کر کہا صاحبزادے کہاں جا رہے؟ کہا قربانی کرنے. کہا تم ہی قربانی, تمہارا باپ تمہیں ذبح کرنا چاہتا. انہیں وہی جواب دیا, عجیب آدمی, کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا؟ ارے کہا تمہارے ابا کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم یہ ایسا ملا. بس سبحان اللہ, پھر اللہ کا حکم ملا ہے, ہم اس کے حکم اور اس کے رضا پر راضی. وہاں بھی ناکام ہو گیا. اب ابراہیم علیہ السلام پکڑ کر کہا ابراہیم کیا تم نے حابیل اور قابیل کا کس قصہ نہیں سنا کہ اس نے ایک بھائی کو قتل کیا اور قیامت تک وہ ایک لعنت میں گرفتار ہو گیا, تم بھی اپنے بیٹے کو قتل کر کے عذاب الہی کو دعوت دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو جھوٹ کہتا، اس لیے کہ قابیل اور حابیل کا معاملہ ایک حسین عورت کو حاصل کرنے کے لیے تھا، لیکن میرا یہ معاملہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو جھوٹ بولتا؟ کہا ابراہیم اس کام سے باز آ جاؤ۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس کی تقریر سے باز نہ آئے تو ایک روایت میں ہے کہ چوڑا ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ اب جب وہ اڑ گیا راستے میں، ایک روایت کے مطابق جس نے ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا، حضرت جبریل علیہ السلام جلوہ گر، کہا اللہ کے نبی یہ سات کنکریاں اٹھائیے، اور اٹھا کر تکبیر پڑھ کر اس پر دے ماری۔ ابراہیم علیہ السلام جب سات کنکریاں ماری تو بھاگا، بھاگنے کے بعد ایک اور جگہ کھڑا، وہاں بھی سات کنکریاں ماری، وہاں سے بھاگا، تیسری جگہ کھڑا ہوا، وہاں بھی کنکریاں ماری، وہاں سے بھی بھاگا۔ اب اس کے بعد میدان صاف ہو گیا۔ یہی وہ سنت ہے عزیزان گرامی جسے حاجی آج بھی جا کر کے ادا کرتے ہیں۔ ایک بات ضمناً یاد آ گئی، مضمون کی اہمیت کے اعتبار سے ہو سکتا دو چار منٹ اوپر ہو جائیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ ٹی وی میں کوئی مذاکرہ آیا، ٹی وی میں بھی مقررین کو لاتے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے بڑے جاہل اور اجہل جنہوں نے نہ درس نظامی پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر سے انہیں غرض، نہ حدیثوں سے غرض۔ اب بٹھا دیا جا، فلاں صاحب پروفیسر صاحب، فلاں صاحب جی ڈاکٹر صاحب، اب بتائیے آپ کی کیا راہ۔ کسی نے سوال کیا کہ بھئی یہ لوگ کہتے ہیں حج کی کتابوں میں، اعلیٰ حضرت انور البشارہ میں بھی لکھا، شیطان کو کنکری مارنے کا طریقہ یہ ہے، مزدلفہ سے 21 کنکریاں لے لی جائیں، تینوں دنوں کی یہ لی جائیں، اور لینے کے بعد میں اسے دھویا جائے، اب دھونے کے بعد میں محفوظ رکھ کر کچھ زیادہ بھی لے لیں تاکہ کم نہ پڑیں۔ اب محفوظ کرنے کے بعد اب شیطان کے روزانہ جو ہیں وہ 21 لگائیں، ایک دن تو صرف ایک شیطان، دوسرے دن تینوں شیطانوں کو مان رہا ہوں، دو دن تک اتنی کنکریاں لے لیں، لینے کے بعد اس کو دھو لیں، دھونے کے بعد اب ماریں۔ اس بے وقوف کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی، وہ یہ سمجھا کہ بھئی شیطان کو مارنے کے لیے پتھر دھونے کی کیا ضرورت، کہا یہ بالکل بے اصل اور یہ بالکل غلط، کوئی دھونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کی عقل ہم نے دیکھی کہ وہاں جب مارتے تو یہ بات ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ شیطان کو کنکری ماری جاتی، فرشتے شیطان کو پکڑ کر وہاں باندھ دیتے، یوں سمجھیے کہ بالکل یہ کنکری شیطان کے لگتی ہے۔ یہ بھی سن لیجیے بات، بہت سے لوگ جوش میں کیا کرتے ہیں، سات کنکریاں تو ماری، پیر کی چپل اتار کر کے مارتے ہیں، کوئی صاحب جوتے بھی مارتے ہوں، سمجھا اس سے زیادہ اس کی پٹائی ہو۔ علماء نے سخت منع کیا، نہ سنت کے مطابق کام کیا جائے، ان لغویات سے پرہیز کیا جائے۔ اب آئیے دھو کر کے مارنے میں ہمارے مقرر کو یہ دھوکا ہوا، بھئی دھو کر کیوں ماری جب شیطان کو ماری جائے، لوگ سمجھ ہی نہیں پائے۔ علماء نے لکھا، اعلی حضرت نے بھی لکھا، اس کو فرما بات یہ ہے کہ جو شیطان کو کنکری ماری جائے، جس کی کنکری قبول ہو جائے، یا یوں سمجھے کہ جس کا حج مبرور ہو جائے، جس کا حج قبول ہو جائے، تو اس کی کنکریاں جو شیطان کو تین دن ماری جائیں، یہ کنکریاں آسمان پر اٹھا لی جاتی، جو قبول ہو جائیں وہ اٹھا لی جاتی۔ اور علماء فرماتے ہیں اگر یہ کنکریاں آسمان پر نہ اٹھائی جائیں، جتنے حاجی یہ کنکریاں مارتے ہیں، تو آج کنکریوں کے وہاں پہاڑ ہوتے، مگر اللہ اپنے کرم سے، کسی نہ کسی کی دعا، کسی نہ کسی کی برکت سے لوگوں کا حج قبول فرما لیتا، اور جن کے حج قبول ہو جائیں یہ کنکریاں آسمان پر اٹھا لی جاتے ہیں۔ تو دھو کر مارنے کو اس لیے کہا گیا کہ علماء نے لکھا نہ صرف یہ کہ شیطان کو مارنے والی یہ کنکریاں آسمان پہ اٹھائی جاتی ہیں، بلکہ کل قیامت میں جب تمہاری نیکیاں ترازو میں تولی جائیں گی تو نیکی کے پلے میں یہ کنکریاں بھی رکھی جائیں گی، یہ کنکریاں بھی رکھی جائیں گی نیکی کے پلے میں۔ مقرر صاحب کی سمجھ میں آ گیا، اس لیے علماء فرماتے ہیں کنکریوں کو دھو لیا جائے۔ اب آگئی بات سمجھ میں، وہ یہ سمجھے کہ شیطان کو مارنے کے لیے طہارت کی کیا ضرورت، دھو اور صاف کرنے، اس لیے دھونے کے لیے کہا گیا کہ نیکی کے پلے میں یہ کنکریاں جو ہیں یہ رکھی جائیں گی۔ غرض اب ابراہیم علیہ السلام میدان میں آ گئے، آنے کے بعد یہ کام بغیر اپنے فرزند کی رضا مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اپنے فرزند کو آپ نے بٹھا کر اطمینان سے سمجھایا، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اسی کا قصہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا فلما بلغ معه سعی، یہاں تک کہ اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو گئے، چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے، یعنی اتنے بڑے ہو گئے. اب کیا ہوا، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک خواب دیکھا. کہا کیا خواب آپ نے دیکھا؟ پر میں نے ایک خواب یہ تھا، انی اذبحو کا، گویا میں تجھے ذبح کرتا ہوں. یہ خواب دیکھا، انی اذبحو کا ماذا ترا، میں دیکھتا ہوں کہ گویا تجھے ذبح کرتا ہوں. ماذا ترا، اب یہ خواب تو میں نے دیکھ لیا، اب بتا تیری منشا کیا ہے، تیری مرضی کیا. اس لیے کہ بغیر ان کی مرضی کی یہ کام پایو تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ اللہ، وہ بھی اسی درخت کے پھل سے. کیا پیاری بات انہوں نے کہی، یا ابتی، اے میرے ابا، افعل، کر گزریے، ما تؤمر، جو امر جو حکم اللہ نے آپ کو دیا، افعل، کر دیجئے، وہ گزار دیجئے اس منزل سے مجھے. رہا میرا مسئلہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ میرے گردن پر چھری چلائیے اور دیکھیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں. باپ نے دیکھا کہ بیٹا اللہ کے حکم کی بجا آوری میں ان کا پورا مامی مددگار اٹھایا، اسے پیار کیا. پیار کرنے کے بعد اب ذبح کا سلسلہ شروع ہوا. بعض معتبر قصوں میں، روایتوں میں یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد ماجد سے ذبح ہونے سے پہلے کچھ گزارش کی. وہ سنیے کیا ہے، کہنے لگے، ابا، ایک بات تو یہ ہے، چند گزارشات. ایک تو یہ کہ آپ میرے بدن پر جو سفید کپڑا، اسے آپ نکال لی. انہوں نے کہا کس لیے نکال لی؟ کہا اس لیے کہ ذبح ہونے کے بعد یہ جو میرا کپڑا ہے، یہ آپ کے میرے کفن میں کام دینے کے کام آ جائے. ایک بات یہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ مجھے ذبح کرنے کے بعد جو کپڑے میرے بدن پر بچ جائیں، جو خون آلود ہوں، یہ لے جا کر میری اماں کو دے دیجئے. قربانی کرنے کے بعد میری اماں میرے ان کپڑوں کو دیکھ کر رب کریم کے دربار میں دعا کرے، اے اللہ تبارک و تعالی میرے فرزند کے خون کو اپنے دربار میں قبول فرما. ایک بات کو ہم نے یہ پڑھی، ایک بات ہم نے یہ بھی پڑھی. کہا اللہ کے خلیل، آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پیر بند، ہو سکتا ہے کہ تکلیف اذیت کی وجہ میں تڑپنے لگ جاؤں، اور یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ آوری میں کہیں آپ کو تاخیر نہ ہو جائے. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اس میں قرآن مجید بھی وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ سے اس کی تائید کرتا. کہ کیا ہوا، کہنے لگے دیکھیے، گلا تو یہاں سے کاٹا جاتا، مگر آپ میری پیشانی کو زمین پر لگا دیں، اور لگانے کے بعد میں پھر مجھے ذبح کریں. کیا وجہ ہے اس کی؟ فرما اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری چلاتے ہوئے میں تڑپوں اور بچے کی اپنے فرزند کی شکل دیکھ کر اور اذیت دیکھ کر کہیں آپ کے دل میں رحم آ جائے، آپ کی چھری کام نہ کرے، ہاتھ ہلکا ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو میں حکم کی بجا آوری میں کہیں ہم سے تاخیر ہو جائے، تو آپ میری پیشانی کو تو زمین کی جانب کیجئے اور اس کے بعد مجھے ذبح کیجئے. اور ایک بات یہ ہے کہ چھری کو اچھی طریقے سے تیز کر لیں تاکہ یہ کام با آسانی ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، میرا فرزند حکم اللہ کے حکم کی بجا آوری، میرا پورا معاون اور مددگار. اب ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر لٹا دیا. اس میں تو کئی روایتوں میں ایسے ایسے مشہور معاملات، فرشتے انگوش بدندت کہ آج یہ کیا کٹھن امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا جا رہا. ایک روایت میں تو یہ ہے کہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر رہے ہیں، مولا کیا تو اتنا سخت امتحان اپنے خلیل سے لے رہا؟ فرشتوں سے فرما دیکھو، اس لیے تمہیں نے تو یہ کہا تھا کہ میں اگر انسان کو پیدا کروں، یہ انسان زمین میں فساد اور جناب بڑا شور برپا کرے گا. اب تم دیکھو، یہ بھی انسان ہے جو میری حکم کی بجا آوری میں صرف میری رضا کے لیے اپنے فرزند کو ذبح کر رہا. یہ راز کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا. اب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کے گلے پر چھری رکھ دی اور پورا زور لگا کر جب چھری چلائی. ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ رب کریم نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں ایک تانبے کا من کا پیدا کر دیا کہ چھری کام نہیں کر رہی. وہ پوری قوت سے جب چھری چلانے لگے، رب کریم نے فرما بنائی نہ ہو، پھر ہم نے ان کو ندا کی، ایا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. بس اسماعیل علیہ السلام قربانی سے بچ گئے, اور اسماعیل علیہ السلام تو قربانی سے بچ گئے, اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے, مگر وہ تو اپنی تمام توانائی سے بچے کو ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے. رب کریم نے بچے کو ان کے بچایا, اور اس کے بعد میں ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے. پھر اس کے بعد رب کریم فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو ایک فدیہ دیا. وہ فدیہ کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک بھیڑ گویا ابراہیم علیہ الصلات والسلام کے قریب آیا تو ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اب آپ اپنے فرزند کے عوض میں اس کو ذبح کریں. ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے اس بھیڑ کو ذبح فرمایا. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب بھی کہیں مجمع ہوتا قربانی کے جانوروں کا تو ہم بھیڑ تلاش کیا کرتے تھے, اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بھیڑ کی قربانی کی, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آیا اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ وہ بھی بھیڑ تھا, اس لیے اسے تلاش کرتے اور اس کی ہم قربانی کرتے. غرض یہ کہ اب اسے قربان کیا گیا. اب اس میں روایتیں مختلف ہیں اور بڑا طویل کلام جو ہم یہاں نہیں کرنا چاہتے. یہ بکرا یا بھیڑ یہ کہاں کا تھا؟ کہا جنت میں چرتا تھا, جنت میں چرتا, اور یہ جنت سے لایا گیا اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. ایک قول یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کا جو معاملہ تھا آدم علیہ السلام کے زمانے میں, اس زمانے میں کیا ہوتا, جیسے ہم اور آپ فدیہ یا صدقہ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, جانور ذبح کر کے غریبوں کو دیتے ہیں. ایک زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی آدمی اگر کوئی اللہ کے دربار میں فدیہ یا قربانی یا صدقہ کرے تو جانور کو ایسے رکھ دیا جاتا, اچانک وہ جانور غائب ہو جاتا. اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی صدقہ اگر ہم اس سب جانوروں کا کرتے یہ پچھلی امم میں تو کیا ہوتا, آسمان سے ایک آگ اترتی اور آگ اتر کو جانور کو بالکل بھسم کر کے چلی جاتی. سمجھ لیتے لوگ کہ یہ صدقہ جو ہے قبول ہو گیا. ایک روایت یہ ہے حابیل اور قابیل کے معاملے جو دمبا صدقے میں گیا یہ وہی دمبا وہی بھیڑ تھا جو جنت سے لایا گیا. ایک روایت میں ہے کہ اس کا سر اس کے سین یہ سب کے سب بالکل ثابت تھے. نبی کریم علیہ السلام کی بعثت تک یہ خانہ کعبے میں لٹکے ہوئے تھے. ایک روایت میں یہ ہے حضور نے اس بھیڑ کے سر کو جب ٹنگا ہوا دیکھا صحابہ سے فرما اسے اٹھاؤ اور اس کو کعبے کے اندر کر دو, اس لیے کہ اس کے سامنے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ایسے گردن اٹھا اٹھا کر اس کو دیکھتے ہیں, یہ نماز میں خیالات لوگوں کے منتشر ہوتے ہیں, اس لیے اس سر کو کعبے کے اندر رکھ دیا جائے. ایک روایت میں یہ ہے جس پر گویا وفاء الوفا میں علامہ سمو الدین حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدید دہلوی اپنی کتاب جذب القلوب اور دیگر علماء نے اسے لکھا کہ جب یزید کا فتنہ ہوا, یزید کے فتنے پر جب بیت اللہ شریف پر سنگ باری ہوئی یہ سر سینگوں سمیت جو وہاں ٹنگا ہوا تھا بیت اللہ شریف میں آگ لگ گئی, تو گویا یہ سارا جو سر کا جو گویا ایک سامنے لگتی ہوئی ایک نشانی تھی یہ اس آگ میں جل گئی. مختلف اقوال ہیں, رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کامیاب فرما کر ارشاد فرما نادیناؤ ایا ابراہیم تب صدقت رویا, پیارے تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. عزیزان گرامی وہی آج ہم اور آپ اسی سنت کا احیاء اور اسی سنت کو ادا کرتے. حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے ما اداہی, پوچھا گیا یہ قربانی ما اداہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا, فرما قال سنت ابیکم ابراہیم, یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جس کے پاس مال ہو اس پر قربانی واجب ہے. فرما جس پر قربانی واجب وہ اگر قربانی نہ کرے, حضور اس قدر ناراض ہوئے کہ فرما وہ ہماری عیدگاہ سے نکل جائے یا فرما وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, کہ جس پر قربانی واجب ہو اور جو قربانی نہ کرے. تو محترم حضرات ہر شخص کو قربانی کرنی چاہیے, وہ تو تھی اصل اور یہ ہے نقل. مجھے بتائیے اگر آج ہمیں یہ فرمایا جاتا کہ تم اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو قربان کرو, کیا ہم اس کام کو کر پاتے؟ نہیں کر پاتے, مگر رب کریم نے ہمیں اس کی نقل کرنے کی گویا حکم دیا کہ صرف تم جانور اور بکرے کو ذبح کرو اور تمہاری قربانی ہو جائے گی. یہاں تک کہ فرمایا یہ قربانی اپنے صاحب کو اپنے اوپر بٹھا کر پل صراط کی راہداری دے گی, یعنی پل صراط کے اوپر سے یہ آدمی کو گزارے گی جس شخص نے قربانی کی ہو. آخری بات عرض کر کے امن علماء نے لکھا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ جب قربانی کرتے ہیں تو ایک قربانی کا حصہ گائے میں یا ویسے توفیق ہو تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی بھی قربانی کی جائے. اور وہ احسان کا بدل تو نہیں بلکہ دربار وصالت ماب میں ایک شکریہ اور ایک گویا یوں کہیے کہ اپنے آپ کو حضور کی غلامی سے وابستہ رکھنے کا ایک طریقہ ہے. اور وہ طریقہ سنیے کیا, جہاں قربانی کے فضائل بیان ہوئے تو قربانی کون کرے گا, جس کے پاس مال نہ ہو وہ قربانی کون کرے گا. پوچھئے حضور علیہ السلام سے, یا رسول اللہ آپ کی امت کے اکثر لوگ تو غریب, بہت کم لوگ مالدار, جو اپنے اپنے مال ہیں ان کی قربانی کریں, ہم غریبوں کا کیا ہوگا. حضور نے کیا کرم فرمایا, فرما لاؤ ایک دمبا لے کر کے آؤ یا مینڈا لا. اسے لایا گیا جو سیاہی میں دیکھتا, سیاہی میں چلتا تھا, سیاہی میں بیٹھتا, کیا مطلب اس کی آنکھیں سیاہ, پیر سیاہ, اس کے پیٹ سیاہ, چت کبرا جس کو کہتے ہیں اردو میں, یہ منگایا. اور منگانے کے بعد حضور نے دمبے کو یا مینڈے کو لکھایا اور فرما ان صلاتی و نسوکی و محیاہ و مماتی للہ رب العالمین بسم اللہ اللہ اکبر. اور اس مینڈے کو ذبح فرما کا اللہم تقبل منی, مولا اسے میری طرف سے قبول کر لے, من امت محمد پوری امت کی طرف سے قبول کر لے, من آل محمد پوری آل کی طرف سے قبول کر لے. اور قربانی کے بعد فرما او میرے غریب بھائی, غریب مسلمانوں, میری امت کے غریب مسلمانوں, جس کے پاس اتنی توفیق نہ ہو کہ وہ اپنی قربانی کرے تاکہ وہ کل قیامت میں اسے اپنے اوپر بٹھا کر فل صراط کی راہداری دے, تم خوش ہو جاؤ کہ جس غریب کے پاس اس کی قربانی نہ ہوگی کل قیامت میں اس کے پاس میری قربانی ہوگی. یہ حضور کا خاص تھا کہ ایک قربانی پوری امت کے لیے کافی ہے. اس لیے صدر الشریعہ بدو تاریخ حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ بطور خاص لکھا, جب حضور نے ہم پر یہ عنایت یہ کرم کیا, جو بھی ہم میں صاحب حیثیت ہو تو اس کو ایک قربانی ضرور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دینی چاہیے, حضور علیہ السلام کے دربار میں نظر کرنی چاہیے. یہ تو کیا بے شمار حضور کے احسانات ہیں عزیزان گرامی. تو یہ تھا وہ قصہ, رب کریم ہم سب میں جن جن پر قربانی واجب ہے رب کریم انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانیوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.